Klaus. Godt at møde dig, Klaus. Har du nogle trommer, Klaus? Hvis der er nogle trommer, så må du gerne sætte nogle trommer på. Fandme svært at holde tempo med den her fucking metronom her, mand. Har du noget, der passer til det her? Bare sådan en normal rocktrummer. Hvad gør det? Den hakker lidt i det, synes jeg. Jeg ved sgu ikke, om den ikke helt kan følge med eller hvad. Klaus, det kunne være fedt, hvis du gad at, sætte nogle trommer på, og så måske lige køre den op på en 32 bp eller sådan noget. Det skulle da egentlig være meget fedt. fedt, så kan vi lige spille sådan et eller andet rocket. Rocket og rullet. Jeg ved ikke, er det, den hakker sådan lidt? Jeg tror, sådan om den lige hakker lidt af og til, så kommer der lige sådan en lille pause. En lille nanosekund. Der var en igen. Jeg kunne godt... Nå, fuck, man. Det er, fordi jeg har muted din anden channel, mand. Det må du undskylde. Ja, det var, fordi du spillede kun på den ene channel i lang tid, nemlig. Så... Hvad hedder det? Så hvis der er nogle trommer i den der, der hedder New Channel, der, så ville det jo være perfekt, mand. Jeg kan ikke høre nogen trommer lige nu i hvert fald. Er der nogen trommer, der spiller nu?